สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่271เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่46โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพุทธหลายในการวันนี้ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าการเป็นห่วงกับการวางแผนนั้นไม่เหมือนกันครับการวางแผนนั้นคือการคิดล่วงหน้าการเป็นห่วงก็คือการวิตกการสงสัยซึ่งเกิดจากการเชื่อไม่พอหรือไม่เชื่อนั่นเองพี่น้องครับเราทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงทราบถึงความจำเป็นของเราที่จะได้รับการตอบสนองในแต่ละวันครับเมื่อเราเข้าใจถึงเรื่องนี้เราเข้าใจเรื่องอาหารของพระเยซูนั้นไม่ได้หมายความว่าอาหารสำหรับกินอย่างเดียวแต่เป็นความจำเป็นทุกอย่างของชีวิตของเราครับทางกายภาพนะครับทางกายภาพเน้นเรื่องกายภาพเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องบริโภคนะครับบริโภคทางกายภาพก็คือไม่เพียงแต่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยนั่นคือกายภาพครับแต่รวมทั้งจิตภาพด้วยก็คือความสุขกายสบายใจสันติสุขที่มากับพระเจ้าพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าผมพยายามเชื่อมโยงให้เราเห็นว่าคำทูลขอวิงวอนที่เกี่ยวข้องกับพระเกียรติของพระเจ้านั้นก็จะสอดคล้องกับการทูลขอวิงวอนเกี่ยวข้องกับอาหารครับพี่น้องครับในวันต่อๆไปเราก็จะพบว่าคำวิงวอนที่2ก็จะเกี่ยวข้องกับคำวิงวอนที่5และคำวิงวอนที่3ก็จะเกี่ยวโยงกับคำวิงวอนที่6ครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดการเชื่อมโยงกันพระธรรมสุภาษิตนั้นได้บอกให้กับเราในเรื่องของหลักการดำเนินชีวิตนะครับผมอยากจะฝากสุภาษิตบทที่30ข้อที่8นะครับบอกว่าขอให้ความมุสาและความเท็จไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์พี่น้องครับวันนี้ผมจะฝากพี่น้องไว้3คำนะครับคำแรกก็คือพอเพียงคำที่2ก็คือพอดีคำที่3ก็คือพอสมควรพี่น้องครับคำว่าพอเพียงนั้นก็หมายถึงการที่เราต้องอธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทานความพอเพียงให้กับเรานะครับเหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับการมีความพอเพียงนั้นก็คือเป็นการเหมาะสมนะครับกับการใช้จ่ายกับการดำรงชีวิตอยู่กับสถานภาพนะครับพระเจ้านั้นได้ทรงประทานให้ดีมานด์กับซัพพลายดีมานด์แปลว่าความต้องการซัพพลายก็คือการสนับสนุนหรือการเสริมนะครับการเสริมการประทานให้จากพระเจ้านั้นก็คือต้องเท่ากันครับเพราะฉะนั้นเมื่อดีมานด์เท่ากับซัพพลายนะครับชีวิตจะเกิดความสุขสบายเพราะว่าอะไรครับเกิดความเพียงพอครับนี่เป็นประการแรกที่เป็นข้อคิดในวันนี้คำที่สองก็คือพอดีครับคำว่าพอดีก็คือไม่ขาดไม่เกินตามพระวจนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่30ข้อที่8ซึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับก็คืออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีคำว่าพอดีก็คือว่าขอพระเจ้าประทานชีวิตนะครับที่ไม่ยากจนเกินไปและไม่ร่ำรวยจนเกินไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราอย่าทูลขอความมั่งคั่งนะครับความร่ำรวยจนเกินไปจากพระเจ้านะครับถามว่าเราขอได้ไหมครับความร่ำรวยขอได้ครับขอไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพื่อที่จะให้มากขึ้นไม่ใช่ขอให้สะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้นะครับแต่ไม่เคยสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เลยนี่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับทำให้เรากลายเป็นคนรวยที่ไม่รับผิดชอบต่อแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าอาหารนะครับปริมาณแค่ไหนถึงจะพอสำหรับเป็นอาหารประจำวันพระเจ้าตอบสนองความจำเป็นทั้งหมดหรือความต้องการทั้งหมดของเราคำตอบก็คือพระเจ้าตอบสนองความจำเป็นทั้งหมดอย่างแน่นอนครับแต่อาจจะไม่ครบถ้วนตามความต้องการทั้งหมดของเราพี่น้องครับเราสามารถอธิษฐานเพื่อสิ่งจำเป็นนะครับแต่ไม่มีตอนไหนที่บอกให้เราอธิษฐานขอความหรูหราเราได้รับคำสั่งให้อธิษฐานเผื่ออาหารประจำวันนะครับแ เราควรอธิษฐานขอกินอาหารรู้ละทุกมื้อหรือไม่คำตอบคือไม่ควรครับเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับสุขภาพดีๆเมื่อเรามีงานที่ดีเราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานที่ดีเมื่อเรามีสิ่งที่น่าชื่นชมมีความสุขในชีวิตเราก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่น่าชื่นชมพระพรที่เข้ามาหาเราพี่น้องครับเราควรอธิษฐานมากน้อยเพียงใดอาหารประจำวันนั้นเพียงพอที่จะนำเราผ่านไปได้ในวันหนึ่งพี่น้องครับนี่คือความพอดีนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพียงพอนะครับพอดีและคำที่สามครับก็คือพอสมควรคำว่าพอสมควรนั้นภาษาอังกฤษน่าจะแปลว่า appropriate ก็คือเหมาะสมครับชีวิตของเรานั้นพระเจ้านั้นได้กำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมให้กับเราแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเรามีสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนะครับเท่ากันแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับเราไม่เท่ากันนะครับนี่คือ appropriate ก็คือความเหมาะสมหรือพอสมควรพี่น้องครับเมื่อเรารับความคิดเกี่ยวข้องกับการพอสมควรนะครับก็คือความเหมาะสมเมื่อเราเข้าใจคำว่าความเหมาะสมนั้นเราก็เข้าใจว่าพระเจ้านั้นทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราทั้งหลายแต่ละคนในเรื่องของอาหารครับอาหารประจำวันนี้ก็คือมีความหมายครอบคลุมนะครับทั้งกายภาพจิตภาพด้วยพี่น้องครับความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับพอสมควรที่เราจะรับใช้พระเจ้าเราจะประกาศข่าวประเสริฐเราจะดำรงชีพอยู่ในโลกนี้นะครับด้วยการที่เราไม่ต้องอับอายใครเพราะว่าลูกของพระเจ้านั้นยืนอยู่ในโลกนี้อย่างสง่าผ่าเผยครับเป็นผู้นำของสังคมได้นะครับเป็นผู้ที่ร่ำรวยได้มั่งคั่งได้นะครับแต่จะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับเพื่อที่จะให้พระนามของพระองค์นั้นเป็นที่เคารพสักการะนะครับเพราะฉะนั้นผู้เขียนสุภาษิตนะครับบอกว่าเกรงว่าข้าพงศ์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์หมายความว่าครับหมายความว่าถ้าพระเจ้าให้อาหารมากจนเกินไปนะครับให้ของเรามากจนเกินไปให้ทรัพย์สมบัติเรามากจนเกินไปเกรงว่าเราจะอิ่มและปฏิเสธพระเจ้าแล้วพูดว่าพระเจ้าเป็นใครเล่าหรือเกรงว่าข้าพงศ์จะยากจนและกลายเป็นขโมยและกระทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียเป็นมลทินพี่น้องครับเราจึงไม่ควรจดจ่อที่อาหารในวันพรุ่งนี้เกรงว่าเราจะลืมพระเจ้าครับและเมื่อเรามีอาหารมากเกินไปเราก็อาจจะลืมแหล่งที่มาของอาหารก็คือพระเจ้านะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับคนอเมริกันนั้นร่ำรวยนะครับคนที่อยู่ในโลกตะวันตกนั้นร่ำรวยดูเหมือนว่าเขายิ่งร่ำรวยมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งไปคริสตจักรอธิษฐานนะครับน้อยลงเท่านั้นเขายิ่งมีชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าน้อยลงกลัวการทำผิดบัญญัติน้อยลงนะครับเกี่ยวกับล่วงการเรื่องประเวณีการโกหกการขโมยหรืออะไรต่างๆพี่น้องครับน้อยลงหมดถ้าชาวอเมริกันกลับไปยากจนหิวในสมัยเศรษฐกิจตกต่ำเขาอาจจะร้องขอพระเจ้าเหมือนกับคนอิสราเอลครับขอทรงโปรดประทานอาหารขอทรงโปรดประทานการช่วยเหลือขอทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นที่กำบังเป็นโล่และเป็นดั้งของข้าพระองค์พี่น้องครับผู้เขียนสุภาษิตกล่าวว่าเขาจำเป็นต้องมีอาหารที่พอดีนะครับขอให้พระเจ้าประทานอาหารที่พอดีเพราะถ้าไม่มีอาหารปัจจุบันที่พอดีเราก็เป็นจนคนจนครับอาจจะขโมยหรืออาจจะทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นมลทินเมื่อเราไม่มีอาหารเพียงพอความหิวของเราอาจจะผลักดันเราให้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงประทานความจำเป็นให้กับเราพี่น้องครับในชีวิตของเราทุกวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้หิวโหยฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายกายภาพแต่เราหิวโหยในแบบอื่นครับเราหิวโหยฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะเราขโมยเราโกหกเราทำลายกันและกันนะครับด้วยความอิจฉาริษยาเราขาดคุณธรรมในชีวิตเราไปนิบนอมมาตรฐานของเรากับมาตรฐานของโลกเราไปดิเสธสิทธิอันชอบธรรมของพระเจ้าในสังคมเราเล่นพรรคเล่นพวกเราขัดสนในครอบครัวของเราเมื่อเราปฏิเสธที่จะรักเมื่อปฏิเสธที่จะให้อภัยครับพี่น้องเรากลายเป็นคนยากจนในครอบครัวเราปฏิเสธที่จะรักปฏิเสธที่จะให้อภัยปฏิเสธที่จะให้เกียรติกันปฏิเสธที่จะมีความกลมเกลียวสามัคคีกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระในวันนี้ ะครับพอเพียงพอดีและพอสมควรขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน